بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس اللهم سن bize bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin. Bize iman verdin, hidayet verdin, rızık verdin. Sana sonsuz hamd ve şükürler olsun. Bizlere dua etme lütfunu veren Rabbim. Sen ki kalpler iki parmağımın arasındadır buyuruyorsun. Kalplerimizi sırat-ı müstakim üzere sabit kıl. Rabbimiz, biz yoktuk sen var ettin. Varlığından bizleri haberdar ettin. Bizleri varlığa erdirdikten sonra sana layık kul, Habibine layık ümmet, Kur'an'a hadim millet eyle. Peygamberimiz Efendimiz'den öğrendiğimiz şekilde ellerimizi sana açıyoruz. İçimizi yalnız sana döküyor, kalplerimizde umutla engin rahmetinin kapısına dokunuyoruz. Kullarım beni sana sorarlar. De ki ben onlara çok yakınım. Dua ettikleri zaman dualarına icabet ederim buyuruyorsun. Ey bizi hiçbir zaman terk etmeyen Rabbimiz, bizi kapından geri çevirme. Senden başka sığınak bilmiyor, senden başka Rab tanımıyoruz. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.